Skujesz ubezpieczenie opon od zdarzeń losowych. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Sejmowa komisja rozpatrzy wniosek posła Niesiołowskiego o uchylenie mu immunitetu. Za kilka dni projekt przepisów o rozszerzeniu 500+ trafi do konsultacji społecznych, mówi wiceminister rodziny. O ograniczeniu skutków Brexitu i sposobach walki z globalnym ociepleniem będą dziś dyskutować eurodeputowani. Wniosek posła Stefana Niesiołowskiego o uchylenie mu immunitetu rozpatrzy Sejmowa Komisja Regulaminowa. Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął w tej sprawie wniosek śledczych. Prokuratura Krajowa zamierza postawić posłowi Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów zarzuty korupcyjne. Według śledczych Stefan Niesiołowski w związku ze sprawowaną funkcją posła od stycznia 2013 do końca 2015 roku wielokrotnie przyjmował korzyści w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. Stefan Niesiołowski mówi, że żadnych łapówek nie brał i nie zna zatrzymanych przez CBA biznesmenów. Prawo i Sprawiedliwość nie będzie walczyć z Koalicją Europejską na wartości europejskie, zapowiedziała posłanka PiS Elżbieta Kruk. Członkini Rady Mediów Narodowych mówiła w Polskim Radiu 24, że ważniejsza jest poprawa dobrobytu Polaków. Jej zdaniem dla Koalicji Europejskiej wartości europejskie mogą oznaczać rewolucję obyczajową. Promocja LGBT, nie wiem dlaczego się wszyscy uporczywie nauczyli tego skrótu, zamiast mówić o co chodzi, czyja ideologia jest szerzona, czyli lesbijek, gejów, biseksualistów, transgenderystów, to chyba są zmiennopłciowi, czy jakoś tak będzie chyba bardziej po polsku. Dla nas droga do Europy to jest droga do dobrobytu Polaków. Prawo i Sprawiedliwość krytycznie odnosi się do zapisów karty LGBT+, przyjętej w lutym przez władze Warszawy. O wyjaśnienie od prezydent stolicy w tej sprawie poprosił rzecznik praw dziecka. Nowelizacja przepisów o rozszerzeniu 500+, także na pierwsze dziecko, upubliczni w ciągu kilku dni Ministerstwo Rodziny, poinformował w Polskim Radiu wiceszef tego resortu. Projekt jest już gotowy, mówi Stanisław Szwed. Wejście w życie ustawy jest przewidywane na 1 lipca. Ten okres jest troszkę dłuższy, ale też za czasu za dużo nie ma. I też program obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia. Nie ma już tego progu, który był kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Od 1 lipca będzie można złożyć wniosek elektroniczny, miesiąc później na papierze. Wypłata powinna nastąpić w ciągu 3 miesięcy z wyrównaniem od początku lipca. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie. Zacznie obowiązywać od września. Skargę złożyły 4 osoby. Ich zdaniem zakaz palenia węglem narusza prawa własności, równości i łamie zasadę proporcjonalności. O oddalenie skarg wnioskowali przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i ekolodzy. To dobra wiadomość dla miasta, mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Cały czas walczymy o czyste powietrze w Krakowie. Przecież ta wymiana pieców, 20 kilka tysięcy pieców, które zostały wymienione, to gigantyczna praca, miliony złotych. Ta uchwała jest istotnym takim krokiem w walce o czyste powietrze w Krakowie. I dobrze się stało, naszym zdaniem, że sąd zadecydował właśnie w ten sposób. Według specjalistów, dzięki wymianie pieców w ciągu roku liczba dni z przekroczonymi normami jakości powietrza w Krakowie zmniejszyła się ze 120 do 80. Systematycznie spada też stężenie rakotwórczego benzo alfa pirenu. Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, w którym zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i drewnem. O ograniczeniu skutków Brexitu i sposobach walki z globalnym ociepleniem będą dziś dyskutować eurodeputowani. W Strasburgu trzeci dzień sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. W Parlamencie Europejskim odbędzie się dziś debata podsumowująca wczorajszy wynik głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin. Następnie europosłowie zagłosują nad serią rezolucji, które mają ograniczać skutki Brexitu. Chodzi m.in. o to, by zapobiec kłopotom w funkcjonowaniu transportu lotniczego i drogowego, rybołówstwa, systemu ubezpieczeń społecznych czy programu Erasmus. Eurodeputowani zmierzą się też z innym dużym wyzwaniem dla przyszłości Europy – globalnym ociepleniem. Odbędzie się dyskusja nad wdrażaniem porozumienia paryskiego i celami redukcji emisji gazów cieplarnianych. W Strasburgu będzie też mowa o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym oraz redukcji emisji amoniaku i metanu w obszarach wiejskich. Na dzisiejszym posiedzeniu europosłowie przedstawią także tematy na szczyt unijny zaplanowany na drugą połowę marca. Ma być mowa m.in. o zatrudnieniu czy wzroście gospodarczym. Karol Surówka, Polskie Radio. A w brytyjskiej Izbie Gmin dziś głosowanie w sprawie tak zwanego twardego Brexitu. Posłowie odpowiedzą na pytanie, czy parlament chce, by Zjednoczone Królestwo wyszło z Unii Europejskiej bez umowy. A skrót informacji w Trójce o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza sponsor Renault. partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport, Adam Malecki. Juventus Turyn i Manchester City to kolejni ćwierćfinaliści piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Turynie Bianconeri musieli odrobić dwubramkową stratę z Madrytu. Ale po co kupili z Realu Cristiano Ronaldo? Żeby właśnie realizował takie misje. Mission Impossible. Portugalczyk wziął sprawę w swoje ręce i nogi, strzelił 3 gole, a Juve pokonało Atletico 3-0. Trener Massimiliano Allegri mógł tylko chwalić drużynę. Moi piłkarze w tak delikatnym meczu spisali się świetnie. Chwalę ich szczególnie za jasność umysłu i słuszne decyzje, jakie podejmowali na boisku. Ani przez chwilę nie ulegli histerii, mieli wszystko pod kontrolą i to przez całe 95 minut. Panowali nad głowami i co najważniejsze, nad nogami. Chwali Allegri, chwalić może także Pep Guardiola. Jego drużyna dała strzelecki popis. Manchester City pokonał na Etihad 7-0 Schalke. W pierwszym meczu The Citizens też wygrali 3-2. Dziś o ćwierćfinał zagrają drużyny, które w pierwszych meczach zremisowały bezbramkowo, czyli Bayern Monachium z Liverpoolem i Barcelona z Olimpikiem Lyon. Początek grania o 21:00. U nas piłkarze grali o półfinał Pucharu Polski. Do najlepszej czwórki, gdzie jest już Lechia Gdańsk, awansowała Jagiellonia Białystok, a to dzięki zwycięstwu 2-0 z Odrą Opole. O kolejnym meczu w tenisowym turnieju Indian Wells może już myśleć Hubert Hurkacz. Polak w ciągu 2 tygodni dwukrotnie pokonał Keia Nishikoriego, ogra Japończyka 7. rakietę świata w Dubaju, a wczoraj w Kalifornii w 3. rundzie wygrał 4-6, 6-4 i 6-3. Polak w tym spotkaniu zaprezentował się znakomicie nie tylko ze sportowego punktu widzenia, ale także mentalnego. Nie podpalał się, umiejętnie wyczekiwał rywala, nie poddawał się w trudnych chwilach, był bardzo konsekwentny w swoich zagraniach. Przez cały czas starałem się pozytywnie podchodzić do tego spotkania. Kay jest znakomitym tenisistą i walczakiem. Tylko najlepsza dyspozycja może sprawić, że można z nim skutecznie rywalizować. Cieszę się, że w pewnym momencie zacząłem lepiej serwować, co okazało się kluczowe. Zacząłem grać lepiej od drugiego seta, powiedział w pomeczowym wywiadzie Hubert Hurkacz. W pojedynku z Nishikorim zaliczył on 10 asów. Już dzisiaj Hurkacz zagra z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem, który wygrał z Chorwatem Marinem Ciliczem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Hurkacz gra dalej, podobnie jak Roger Federer i Rafael Nadal. Odpadł za to Nowak Dżokowicz, lider światowego rankingu. Przegrał w 2 setach do 4 z Niemcem Filipem Kohlschreiberem. Kolejny sport w Trójce za godzinę, w nim m.in. o skokach narciarskich i dzisiejszym prologu Row Air w Trondheim. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Rano również deszczu ze śniegiem. Wiatr porywisty, nad morzem porywy do 60 km na godzinę, na Przedgórzu Sudeckim do 65, a na Pogórzu Karpackim miejscami do 80. No i temperatura 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Białymstoku i Lublinie, 6 w Rzeszowie, Przemyślu, Zakopanem i Koszalinie, 7 w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach, Warszawie i Gorzowie, 8 w Poznaniu, w Szczecinie, w Łodzi i Krakowie, 9 w Katowicach, w Zielonej i Jeleniej Górze, najcieplej w Opolu i we Wrocławiu plus 10 stopni. Mówiliśmy w projekcie Data o rzadkich imionach i o tym, ile imion w zeszłym roku kto otrzymał, jak to wygląda, takie zestawienie statystyczne ministerstwa. Napisała do nas pani Arkadia. O, pięknie. Ja? Widziałeś? Mam na imię Arkadia. Taka za mnie kraina szczęśliwości. Chyba mama czytała w ciąży mitologię. Mam 40 lat, ale jeszcze nie spotkałam drugiej Arkadii. Mam nadzieję, że kiedyś natrafię na swoją współimienniczkę. Być może słucha nas druga Arkadia, to proszę dać znać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik. 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99. Lidl. Więcej na radość z życia.

tym sondażu, który został zrobiony na zlecenie Gazety Wyborczej, Koalicja Europejska ma 35% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość 33%. Dalej Wiosna Roberta Biedronia 11% i Kukiz 15% z 7% poparciem. No i gazeta komentuje, że partie demokratyczne, no to rozumiem, że to są te, które to jest ta Koalicja Europejska i Wiosna, wygrywają. No tak, można powiedzieć, że sondaż z tezą przygotowany przez na zlecenie Gazety Wyborczej Prawo i Sprawiedliwość jest partią demokratyczną, najbardziej chyba w tej chwili prowolnościową i przede wszystkim partią, która przedstawia konkretne propozycje dla Polaków. My koncentrujemy się na tym, co jest ważne, istotne dla rozwoju Polski, dla Polaków. Przygotowujemy kolejne oferty, o tym rozmawiamy. Natomiast Koalicja Europejska póki co na razie zajmuje się głównie sama sobą, no i oczywiście ustawia się przede wszystkim na pozycjach walki z Prawem i Sprawiedliwością. Sondaże zawsze budzą różnego rodzaju emocje, są mniej lub bardziej dokładne, prawdziwe, pewnie będzie jeszcze wielokrotnie takich sondaży więcej. Ten prawdziwy sondaż jest przy urnach. Tak, to oczywiście będzie element rozstrzygający. Tu jedna chyba rzecz jest istotna, jeśli przyjąć, że ten sondaż jest prawdziwy, mianowicie to, że on został zrobiony już po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło piątkę Kaczyńskiego, czyli tych 5 punktów. I jeśli wierzyć, mówię temu sondażowi, to przynajmniej na razie efekty z punktu widzenia politycznego są dość ograniczone. Piątka Prawa i Sprawiedliwości jest przyjmowana bardzo dobrze i jest oceniana bardzo pozytywnie. To są programy, które wypełniają bardzo wiele postulatów stawianych przez Polaków. Ja słyszałam o wielu takich problemach, które my dzisiaj właśnie rozwiązujemy poprzez propozycje takie programowe, między innymi na wielu spotkaniach z ludźmi. Ale istotną rzeczą jest to, że te programy prospołeczne, które są tym kolejnym krokiem, bo to jest kolejny etap programów prospołecznych przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w ciągu naszej kadencji pracy w rządzie. One są jednocześnie programami prorozwojowymi i udało nam się stworzyć programy, projekty, które są programami społecznymi, co zawsze budziło pewne zastanowienie i obawy, że może nie starczyć pieniędzy, że to jest właśnie programy prospołeczne, nie przyczyniają się do poprawy sytuacji ekonomicznej, a tymczasem okazało się, że programy prospołeczne, rządowe programy Prawa i Sprawiedliwości są jednocześnie programami rozwojowymi. Sondaż, tak jak wcześniej powiedziałam, no jest pewnym badaniem robionym, nie znamy, ja w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, jak były stawiane pytania, jaka była metodologia przyjęta, więc pewnie tych sondaży będzie jeszcze bardzo dużo, ale bez względu na wszystko ja powiem tak, że dzisiaj partie polityczne, które chcą realnie myśleć o rządzeniu w Polsce, o prowadzeniu polityki właśnie prospołecznej, powinny koncentrować się na tych oczekiwaniach Polaków. No póki co Koalicja Europejska koncentruje się na sobie. A czy to nie jest tak, bo tak mówili też obserwatorzy i komentatorzy, szczególnie po drugiej turze wyborów samorządowych, że w tych wyborach, do Europarlamentu, PiS-owi będzie bardzo trudno zmobilizować swoich wyborców, ponieważ no, to jest zawsze trudniejsze dla grupy czy dla partii rządzącej, mówię o wyborach do Europarlamentu, a wiadomo, że to jest z kolei głównie elektorat wielkomiejski i średnich miast. Czy to też nie jest jakimś tutaj problemem? Wybory do Europarlamentu zawsze do tej pory odznaczały się tym, że była stosunkowo niska frekwencja i rzeczywiście ten elektorat w większych miastach był bardziej zmobilizowany. To jest wyzwanie. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że jednym z tematów, które musimy bardzo mocno przepracować, jest właśnie frekwencja, ale kampania dopiero rusza, tak naprawdę powolutku dopiero przygotowują się niektóre ugrupowania. My już jesteśmy w trasie. Prawo i Sprawiedliwość już ruszyło oczywiście i pokazujemy swoje propozycje. Poza ofertą społeczną, którą przedstawiliśmy właśnie w ramach nowej areny programowej, czyli Piątki Prawa i Sprawiedliwości, czyli tym dopełnieniem projektów społecznych, które rozpoczęliśmy w 2015 roku, w ubiegłą sobotę w Rzeszowie zaprezentowaliśmy naszą dwunastkę do Parlamentu Europejskiego. Co ekipa Prawa i Sprawiedliwości chciałaby zrealizować właśnie dla Polaków w Parlamencie Europejskim? Jak widzimy naszą rolę w tym parlamencie? Jaka ma być wizja Unii Europejskiej? To wszystko zaprezentowaliśmy właśnie w Rzeszowie. Będziemy o tym również rozmawiali. Skoro jesteśmy już przy Rzeszowie, tam drugim punktem tej deklaracji, którą PiS przedstawił, była ochrona praw rodziców, czy ochrona praw rodziców i rodziny. Później było wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, który powiedział o tym, że karta LGBT podpisana w Warszawie przez Rafała Trzaskowskiego z działaczami tych grup jest formą ataku na rodzinę i potem bardzo ostre też odpowiedzi zarówno ze strony Rafała Trzaskowskiego, jak i Pawła Rabieja, że to są kłamstwa, pomówienia, brak wiedzy i tak dalej. My rozmawiamy o faktach. Każdy, kto sięgnie do tego dokumentu przygotowanego przez samorząd warszawski, sięgnie też do podstawy tego dokumentu, czyli wytycznych WHO, może tam dokładnie przeczytać, jakie są te zalecenia. I to, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, to, co podkreślałem bardzo mocno, nie będzie zgody na to, żeby taką afirmację seksualności wprowadzać właśnie w szkołach, że to rodzice mają prawo decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Tolerancja tak, ale afirmacja nie. I myślę, że dzisiaj Rafał Trzaskowski przede wszystkim próbuje uciec od błędu, który popełnił, bo chyba zdali sobie politycy Platformy sprawę z tego, że Rafał Trzaskowski tutaj wyszedł przed szereg. My mówimy bardzo wyraźnie, rodzina ma być pod ochroną państwa i państwo ma stwarzać warunki dla rozwoju rodziny, ma stwarzać warunki jak najlepsze ekonomiczne, ma wspierać rodzinę, jeżeli takie wsparcie jest potrzebne, ale rodzina ma mieć prawo do decydowania o wychowaniu swoich dzieci i nie ma zgody na to, żeby właśnie tego typu projekty, jak zaproponował Rafał Trzaskowski, wprowadzać. Tolerancja tak, powtórzę jeszcze raz, afirmacja nie. A czy te projekty to jest tylko projekt warszawski? Bo mówiło się o tym, że podobne karty czy podobne projekty mogą się pojawić również w innych miastach albo są przygotowane przez inne samorządy. Na razie mamy przypadek Warszawy, ale pewnie taka pokusa może się pojawić i myślę, że ta dyskusja wokół propozycji warszawskich będzie też powodowała, że wielu rodziców czy wiele środowisk zwróci uwagę na ten problem, bo można było odnieść do tej pory wrażenie, że była próba takiego pokazywania właśnie tej proeuropejskości, nowoczesności przez polityków Platformy, czy na przykład tutaj w samorządzie przez pana Trzaskowskiego, a z drugiej strony były jakieś takie pomysły, które kompletnie uderzały właśnie w rodziny, czy podważały te zasady, które do tej pory budowały to poczucie spokoju i bezpieczeństwa, więc z tym się na pewno nie zgodzimy. A czy to nie jest tak, że dla dużej części właśnie też opinii publicznej proeuropejskość zaczyna się utożsamiać właśnie z tego typu radykalnymi pomysłami wspierania mniejszości, zmiany prawa, radykalnego postępu, z tym wszystkim, co niestety w znaczącej części państw zachodnich już ma miejsce. Taka próba oczywiście jest wprowadzania w Polsce takich projektów i takich pomysłów. Bardzo często to jest też tak, myślę, że wiele środowisk, wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, co idzie za takimi projektami, pomysłami brzmiącymi bardzo ładnie, nowocześnie, proeuropejsko, a jednocześnie one niosą ze sobą bardzo wiele zagrożeń. To jest też próba takiego budowania poczucia wśród ludzi, którzy są wychowywani czy hołdują tradycyjnym wartościom, są osobami wierzącymi, poczucia tego, że te osoby są gorsze, że to jest, mówiąc młodzieżowym językiem, obciach. I to się zaczyna bardzo niebezpiecznie kształtować, dlatego że jest to wywieranie presji na środowiska, na ludzi, na młodzież, by wchodzenie już do tych najmłodszych z takimi ofertami poprzez szkołę, poprzez właśnie projekty takie, jak jest tutaj próba też edukacji dzieci i młodzieży, tych najmłodszych. No, jest to pewien projekt, który został przygotowany przez właśnie takie środowiska hołdujące tym, powiedzmy, no bardziej nienowoczesnym, bo to trudno nazywać nowoczesnym, ale właśnie tym nowym światem, który ma być tworzony. I to jest dla Prawo i Sprawiedliwość mówi bardzo wyraźnie, że nie zgadzamy się na to i będziemy wskazywać, będziemy mówić o tym wyraźnie, będziemy pokazywać, że to nie są projekty proedukacyjne, to nie są projekty, które mają być właśnie otwartymi, nowoczesnymi, tylko to są projekty, które mają ściśle zakrojony obraz tworzenia tego nowego świata. Inny trochę temat, czyli protesty nauczycieli. 23 marca ma odbyć się referendum dotyczące strajku, który ma być zorganizowany 8 kwietnia aż do skutku, przynajmniej tak twierdzą organizatorzy, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego. No a jednocześnie wczoraj i przedwczoraj najpierw zaczęła się okupacja kuratorium w Krakowie, wczoraj zdaje się w Katowicach. Wygląda na to, że na razie nie ma chyba pomysłu na rozwiązanie tego konfliktu po stronie rządu. No przede wszystkim ja głęboko wierzę w to, że uda się porozumieć ze związkami i nie wyobrażam sobie, że nauczyciele nie staną przy swoich uczniach w czasie egzaminów. Nadrzędną rzeczą jest to, żeby egzaminy się odbyły i chcę tutaj zapewnić i rodziców, i uczniów, że egzaminy będą przeprowadzone, wszystko będzie tak, jak powinno być i nie wyobrażam sobie, że nauczyciele, którzy przecież, to jest ich praca, to jest przygotowanie młodych ludzi, którzy stają do egzaminów, żeby mogli dalej kontynuować swoją naukę, to jest ciężka praca nauczycieli właśnie i wychowawców. Oczywiście, my wiemy o tym doskonale, że ten zawód wymaga szczególnego przyjrzenia się, dofinansowania, powinny być rozwiązane te problemy, z którymi dzisiaj nauczyciele przychodzą, ale też trzeba uczciwie powiedzieć i mam nadzieję, że środowisko pedagogiczne też będzie chciało popatrzeć na to z tej strony, że obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym rządem, który po wielu, wielu latach zaczyna wprowadzać podwyżki i to realne podwyżki dla nauczycieli, bo my w 2018 roku rozpoczęliśmy taki trójstopniowy etap podwyżek. Pierwsza podwyżka była właśnie wprowadzona w 2018 roku wiosną, potem była kolejna z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W tym roku w styczniu kolejna i jeszcze będziemy proponowali pewnie też inne rozwiązania. Także realnie podwyżki są wprowadzane. Oczywiście, ale one są za małe, to znaczy z punktu widzenia ZNP są za małe. Oczywiście z punktu widzenia nauczyciele czy związek zawodowy ZNP podnosi, że powinny być wyższe. Ja uważam, że nauczyciele powinni zarobić jak najwięcej, jak najlepiej, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ze swoim przygotowaniem, no ale też musimy mieć świadomość tego, że wszystkiego na raz nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc prosimy o czas i prosimy o zrozumienie i przede wszystkim o prowadzenie rozmów, tak żebyśmy mogli porozumieć się nie kosztem uczniów, tylko żebyśmy mogli przygotować takie zmiany, które będą oczywiście akceptowalne i przyjęte przez Związek ZNP i również w tej chwili Związek Solidarność, bo chcemy rozmawiać z całym środowiskiem. I tak pani minister Zalewska proponuje, siądźmy do stołu i rozmawiajmy, a niech uczniowie przystępują do egzaminów, niech wszystko się dzieje tak, jak powinno się dziać. Myślę, że dzisiaj jest potrzebne przede wszystkim to, byśmy wzajemnie chcieli ze sobą rozmawiać, zrozumieć się i oczywiście obdarzyć się zaufaniem. To jest pierwszy etap. To ta propozycja, które w tej chwili rząd przygotował. Jesteśmy gotowi do rozmów na temat kolejnego etapu, ale na pewno potrzebne jest tutaj to, byśmy usiedli do stołu, a nie rozmawiali w atmosferze zapowiadanych strajków. Jak będzie, o tym się przekonamy. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Beata Szydło, wicepremier, była premier. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Mamy bardzo ważny komunikat. Trwa jedno z najważniejszych motoryzacyjnych wydarzeń bieżącego roku. Wyprzedaże 2018 w salonach Toyoty. Olbrzymie zainteresowanie klientów przyciąga m.in. idealna do miejskiej jazdy Toyota Yaris, która dostępna jest z rabatem nawet do 8700 zł. To fantastyczna okazja, żeby przyjrzeć się innym, równie niezawodnym autom w niespotykanych cenach. Zapraszamy do najbliższego salonu Toyoty. Bolące zatoki, zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 800 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 800 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i5, dotykowy ekran, grafika Nvidia. Teraz taniej o 800 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, dokładnie teraz. Teraz jest 8:30. Zapraszam na skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Zbiera się Sejm, zajmie się m.in. rządowym projektem ustawy, który reguluje zasady pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodzin w razie tak zwanego bezumownego Brexitu. W brytyjskiej Izbie Gmin z kolei głosowanie w sprawie tak zwanego twardego Brexitu. Posłowie odpowiedzą na pytanie, czy parlament chce, aby Zjednoczone Królestwo wyszło z Unii Europejskiej bez umowy. Może to być wstęp do przełożenia rozwodu, o czym członkowie Izby Gmin zdecydowaliby w czwartek. 5 osób, w tym zawodowy żołnierz, podejrzanych o obrót znacznymi ilościami narkotyków. Śledztwo dotyczy prowadzenia do obrotu w Stargardzie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, marihuany, amfetaminy i innych. Postępowanie wszczęto na podstawie materiałów zgromadzonych przez oddział żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Na placu Zawiszy w Warszawie protestują rolnicy. Podpalili opony, wysypali jabłka. Manifestacja nie została zgłoszona. Policja dowiedziała się o proteście dopiero niedawno. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Karolina Muskowiec. Od stycznia zmienią się niektóre stawki VAT. Projektem nowelizacji przepisów zajmą się posłowie na rozpoczynającym się posiedzeniu. Ujednolicony będzie VAT na pieczywo i ciastka, wyniesie 5%. Taka sama stawka ma obowiązywać się na soki i nektary. Napoje będą objęte stawką 23%. VAT na owoce morza wzrośnie z 8% do 23%. Unia Europejska rozszerzyła czarną listę rajów podatkowych. Trafiło na nią 10 jurysdykcji, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, a także brytyjskie i holenderskie terytoria zamorskie. Państwa z czarnej listy mogą zostać objęte bardziej rygorystycznymi kontrolami transakcji z Unii. Właściciele małych sklepów chcą uszczelnienia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Petycja w tej sprawie wpłynęła do kancelarii premiera. Chodzi o to, by sklepy nie mogły udawać placówek pocztowych i handlować bez ograniczeń. Beata Idzik, która prowadzi sklep w Warszawie, podkreśla, że zakaz handlu jest korzystny dla drobnych przedsiębiorców. Gdyby nie ta ustawa, to tak naprawdę my, drobni przedsiębiorcy, moglibyśmy pozamykać swoje sklepy. W niedzielę wolne od handlu my możemy sami otwierać te sklepy jako właściciele. Wtedy notujemy bardzo wysokie obroty. Mój sklep zanotował wzrost obrotów o jakieś 500-600%, nawet więcej na początku. Później w momencie, kiedy żabki, Carrefoury zaczęły się otwierać, korzystając z luki w ustawie, no te obroty troszeczkę spadły. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed powiedział, że obecnie nie prowadzone są prace nad zmianami w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę. UOKiK podejrzewa, że mieszkańcy Warszawy przepłacali za ogrzewanie. Według urzędu Veolia i PGNiG od 2014 roku wspólnie ustalały ceny energii cieplnej, mówi wiceprezes UOKiKu Michał Holeksa. Ponadto ustalały, których przetargach będą brały udział i jakie będą oferty składać na dostawę dla urzędów szkół, przedszkoli w Warszawie. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółki mogą zapłacić kary w wysokości do 10% rocznego obrotu. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. W środę zachmurzenie duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Rano również deszczu ze śniegiem. Temperatura od 4 stopni w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam będzie 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie jestem ekonomistą, ale wiem, że opłaca się ubezpieczać opony. Jestem mechanikiem autoryzowanego serwisu Skody. Kupując nowe koła lub opony w autoryzowanym serwisie Skody, zyskujesz ubezpieczenie opon od zdarzeń losowych. Skoda. Wszystko co ważne. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed 8 rozmawialiśmy z Beatą Pomecką o Brexicie, o tym wszystkim, co dzieje się, o kolejnych głosowaniach. Takie pytanie mi się nasuwa już od jakiegoś czasu. Kto za tą szopkę, którą uprawia Wielka Brytania, zapłaci? To, że my podatnicy, to ja nie mam wątpliwości, że to, że my teraz płacimy za to na bieżąco. Ale czy w razie jakby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej, te wszystkie negocjacje, które się toczyły i stracony czas poświęcony przez urzędników właśnie na Wielką Brytanię, czy oni za to zapłacą? Czy to zostanie w jakiś sposób rozliczone? Bo mogliby się zajmować wieloma pożytecznymi rzeczami, a zajmują się Wielką Brytanią. 22 i 7 trójek. Ranek małpa polskieradio.pl 71335. Tak można się z nami kontaktować. Teraz piosenka dnia. Słyszeliśmy fragment wczoraj. Bluesowo. Keith Richards. said, honey, you ain't nothing but a slob. You just kinda lost yourself another fucking job. Well, go ahead, baby, there's nothing you can do. Yeah, just go off, go ahead, baby, ain't nothing but a big town playing ball. Keith Richards w naszej piosence dnia. O, pan Marcin zadowolony prosi nawet piosenkę dnia za godzinę. W projekcie Tata mówiliśmy o takiej statystyce podanej przez ministerstwo. Otóż, które imiona najczęściej nadawano dzieciom w zeszłym roku? Chciałbym nawiązać do dzisiejszej porannej rozmowy na temat statystyki imion. Otóż ja mam takie imię, które nie występuje chyba w żadnych statystykach. Mój imiennik jest bohaterem pewnego wiersza dla dzieci. Kiedy się przedstawiam każdorazowo, mnie z tym kojarzą. Mianowicie nazywam się Hilary. Właściwie chciałem się dowiedzieć, czy ktokolwiek nadał w tym roku, czy w zeszłym imię Hilary swojemu dziecku. No, niestety, mam dla pana złą wiadomość. A ja szukałeś wśród dziewcząt też? Przecież Hilary Clinton. A, dobrze, to poczekaj. A pytanie było o dziecku. Wyraźnie pan mówił o dziecku. Dobrze, teraz dziewczynki. Bo teraz takie czasy, że trzeba sprawdzać, no. Helena 2772, Hil... Nie ma. Nie ma. No to dzień dobry panu. Mam taki problem. Wy macie przeróżnych uczonych gości, o redaktorach nie wspomnę. A mam problem, kiedy są imieniny Grzybowuja i Lipyzandry? W środę. Nie wiem którego, ale w środę. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Ja chyba jednak pozdrowię pana Hilarego. Ale od bluesa, od bluesa nie uciekamy. Rawa Blues Festival. Śpiewa. Stawia na nogi zawsze. Śpiewa Irek Dudek, a dodaje: wybraliśmy 14 polskich artystów prezentujących bardzo różnorodną paletę bluesowych brzmień. Twórca i dyrektor Rawa Blues Festival przedstawia. Rada artystyczna festiwalu ogłosiła tych, którzy zagrają podczas najbliższej edycji imprezy, a będzie to 12 października na dużej scenie oczywiście katowickiego Spodku. 28 Ireneuszów w zeszłym roku. Dlaczego mówisz o Ireneuszach? Bo Ireneusz Dudek. No, oczywiście. Okej, okay, rozumiem. I 28 Krzesimirów od razu też. I Marianów tyle samo. I Zygmuntów. Mała rzecz, a cieszy, prawda? Taka lista, a redaktor do 12 zajęty. To powiem, że w Spodku zagrają Blackberry Brothers, których słuchamy, Blues Junkers, Christine and the Blast, Blues Jacks oraz Willie May Unit. Ten skład uzupełni jeszcze laureat małej sceny, a na małej scenie Adam Zalewski Trio, Magda Hanausek, Lublin Street Band, Roxana Tutaj i Good Omen, Black Job, Blues Many, Diapositive, Silesian Hammond Group, Tipsy Drivers oraz The Storks. Tych przedostatnich serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza. I 39. Rawa Blues Festival. Przypomnę, 11-12 października w Katowicach, w dwóch miejscach, także w Nostrze. Tu warto też dodać, oraz w Spodku wkrótce organizatorzy ogłoszą gwiazdy zagraniczne. Skoro 39, to 39 Emanuelów mamy od zeszłego roku dodatkowych. Czuwaj. Przepraszam. Nie, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Vader, proszę pana, wydaje nową epkę. Trzy premierowe kompozycje. Grand Deceiver, Emptiness i Despair. Nową odsłonę numeru Litany z 2000 roku. Oraz przeróbkę Steeler z repertuaru Judas Priest. To wszystko usłyszymy na nowym mini-albumie grupy. W czerwcu znów ruszamy w trasę. Chcieliśmy więc mieć dla fanów parę nowych utworów na lato, mówi Piotr Peter Wywczarek, grający na gitarze wokalista i lider grupy Vader. No tak grają. Właściwie to... Trudno by się było domyśleć, że to jednak kapela z takiej szuflady, ale za chwilę zaczną. Na pewno dadzą czadu. Się rozkręci? Na epce znajdą się trzy nowe utwory, w większości bezlitosne i agresywne, nawet jak na standardy Vadera, więc to, co Państwo słyszą, to jedynie poranna, kojąca nerwy i poranny stres balladka. Nagrywanie nowej płyty długogrającej grupa rozpocznie w kwietniu w Anglii. To taka informacja na deserek. A umiesz tak szybko? Nie, mam podwójną stopę, to nie muszę tak szybko. Gdzie? Lewą i prawą. Czy można zmęczyć? Troszkę można, to prawda. To może co? Coś innego? Co pan mówił? Przepraszam. To może coś takiego. Robimy. Też perkusja, a jednak inna, prawda? Tylko bardziej płaska. Ale jak pięknie grają. Hypnotic Brass Ensemble z trasą po Polsce niebawem już, tak naprawdę, bo 2 kwietnia w Poznaniu w klubie Próżność, 3 w Warszawie w klubie Niebo, 4 w gdańskim Teatrze Szekspirowskim, 5 w katowickiej Hipnozie, a 6 w krakowskim klubie Alchemia. W skład zespołu wchodzi 7 braci dorastających w muzykalnej rodzinie trębacza Phila Korana, członka legendarnej Sanra Orchestra, a muzyka pochodzącego z Chicago. Hypnotic Brass Ensemble to połączenie jazzu, funku, soulu i hip-hopu. Bracia, właściwie tak mogliby się też nazywać, a nie, to już jest taki zespół. Występowali i nagrywali m.in. z takimi gwiazdami jak Eric Abadu, Gorillaz, Flea z Red Hot Chili Peppers, Tony Malenem, Prince'em, a ich najpopularniejszy utwór War trafił na ścieżkę dźwiękową filmu Igrzyska Śmierci, a w tym roku ukaże się ich 10 album Bad Boys of Jazz. No to co? Trasa w Polsce, nie wiem, czy będzie wyprzedana, ale spodziewam się, że może być. Może być, może być. Tak, może być. Wspomniałeś Prince'a? Tak, wspomniałem Prince'a. I tak się przypadkowo składa, że właśnie zagra i zaśpiewa. Aha, tu jeszcze córka pana Michała dopytuje, ile Baś Barbar nam przybyło w zeszłym roku. 1721. Basia jest wysoko, to prawda. Tak. No też po serialu i po książkach o Basi myślę, że to... Chociaż też to właściwie niekoniecznie. Musi pan kończyć wypowiedź, ponieważ artysta nalega i za chwilę zacznie śpiewać o już. Oh, Prince. O poranku. Za 10,5 minuty dziewiąta. Sponsorem relacji jest grupa Impel. Dostawca kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla firm. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Być może Państwo nie uwierzą, ale Tomasz Gorazdowski dziś wyjątkowo w pięknych okolicznościach przyrody, jak nigdy. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. Japończycy mają specjalne słowo, awarii, na określenie doznania, jakie wywołuje ulotne piękno. Takiego właśnie stanu awarii można doznać na północnym koniuszku południowej wyspy Nowej Zelandii w Parku Narodowym Abel Tasman. To park nadmorski, ale park, do którego możemy dostać się tylko na piechotę albo łodzią. Wzdłuż całego wybrzeża pływają wodne taksówki, niewielkie stateczki, a na lądzie prowadzą szlaki. Najprawdopodobniej najpiękniejszy pieszy szlak prowadzący przez złote piaski, plaże, nadmorskie lasy, strumienie leśne, rzeki, a na dodatek nad Szmaragdowym Morzem. Oddajemy głos pani z informacji turystycznej. Abel Tasman National Park is the smallest national park in New Zealand, so it's a really famous spot for going. Park Narodowy Abel Tasman jest najmniejszym parkiem narodowym w Nowej Zelandii. Znany jest ze wspaniałych tras do wędrówek, do jazdy rowerem i do wycieczek kajakowych. Większość ludzi decyduje się na trzydniowe wycieczki po parku i nocowanie w schroniskach albo chatach na szlaku. Park ma długość 60 km. To nie mało, no ale to najmniejszy park w Nowej Zelandii. Najpopularniejsze jest łączenie wycieczek lądowych z pływaniem kajakami i oglądaniem parku od strony wody. Taksówka możecie wyrzucić na jednej z plaż i zabrać z zupełnie innej, w zupełnie innym miejscu i dniu, bo rozkład pływania łódek jest ustalony. Wtedy zabieracie tam, skąd zaczynałeś, czyli najprawdopodobniej Sky Territory. Aeroa jest bardzo znaną plażą, która została kupiona przez Nowozelandczyków i teraz należy do ludzi, do narodu. Aeroa is a very famous beach within New Zealand. It was purchased by New Zealand people and it is now owned by the people. Tu przerwę pani na chwilę, żeby opowiedzieć o tej niesamowitej akcji. 7 hektarów plaży i dziewiczego lasu zostało wystawione na sprzedaż przez prywatnego właściciela. Kupnem zainteresowany był zagraniczny koncert, ale na drodze stanęło mu dwóch gości. Duan Major i Adam Gardner, którzy zorganizowali największą w historii Nowej Zelandii zbiórkę mającą na celu uratowanie plaży. W ciągu 2 miesięcy 30 tysięcy prywatnych osób wpłaciło na specjalne konto 2 miliony 800 tysięcy i to wystarczyło do kupna plaży. 5 miesięcy później Awaroa Beach została włączona do parku Abel Tasman. Wracając do parku, wędrujemy dalej. Mijamy wiele wiszących mostów, rzek, mijamy oczka wodne w skałach, w których bardzo lubią kąpać się dzieci. Tipokatia to bardzo znana plaża, która zaczyna się zaraz przy zatoce Anchorage i została uznana za jedną z najpiękniejszych plaż w Nowej Zelandii. Wędrowanie i kajaki. Zajrzałem zatem do Kahu Kayaks. Tu w Kahu Kayaks organizujemy różne wycieczki. Całodniowe, prowadzone przez przewodników do rezerwatu morskiego, a potem spływamy kajakami przez laguny, zatrzymując się na plażach. Mamy do wyboru kajakowe wycieczki na pół dnia albo całodniowe. Najkrótsza wyprawa kajakiem zaczyna się w mieście, miasteczku. Stąd kajakiem płyniemy do rezerwatu morskiego. To tylko 3 godziny pływania. Wycieczka prowadzona jest przez przewodnika, a potem można wracać albo wodną taksówką i w 10 minut jesteśmy na miejscu, albo maszerować szlakiem przez 2,5 godziny. Mamy także opcję tak zwanego Freedom Kajak. Wypożyczasz od nas kajak, pokazujemy ci, jak się nim posługiwać, jak spakować i ruszasz sam. Od dnia do maksimum 5. A jak się po tym czasie nie pojawisz, będziemy cię szukać. Półdniowa wycieczka z przewodnikiem kosztuje od $115, jeżeli wracasz na piechotę, a całodniowa wycieczka kosztuje $225. Awarii. Coś w tym jest. Tak pięknie jest. A jeszcze jakie słońce, którego chwilowo nie ma. A co w prasie? W gazecie The Press o tym, że ponad 1000 wykładowców akademickich i nauczycieli napisało list do pani premier z poparciem dla strajku uczniów. 15 marca młodzież w Nowej Zelandii będzie strajkować i manifestować w obronie środowiska z żądaniami, żeby rządzący w końcu wzięli się za ochronę otaczającego ich, nas, świata, a nie za partyjne duperele. Nowozelandzka młodzież świadoma jest powagi sytuacji i chce być liderem zmian. A muzycznie dziś pani Grande z pierwszego miejsca New Zealand Top 40. Niestety nie mogę, więc gramy miejsce 20. Też dobre. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia jutro. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I wszyscy razem.